Trójka. Program trzeci. GH Plus. People who've been working for 50 years. No one asks for more money, 'cause nobody cares, even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. And they've been working all day, all day, all day. Pierwszy utwór z pierwszej płyty długogrającej Cata Stevensa. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór. Dziś właśnie Cat Stevens, a to dlatego, że niedawno, bo w lipcu obchodził swoje 70. urodziny. Urodził się 21 lipca 1948 roku w Londynie jako Stephen Demetre Georgiou. Skąd takie imię i nazwisko? Otóż jego ojciec był cypryjskim Grekiem, a matka dla odmiany Szwedką. Jako dziecko zainteresował się grą na fortepianie, natomiast w wieku około 15 lat sięgnął po gitarę. Te inspiracje najwcześniejsze to Beatlesi, The Kings, nieco później również Bob Dylan, Paul Simon, Nina Simone, a jeszcze z zupełnie innej strony Led Belly czy Muddy Waters, a jeszcze z kolejnej Gershwin i Bernstein. Także szerokie zainteresowania muzyczne doprowadziły do wydania płyty debiutanckiej zaledwie w wieku lat 18. Właśnie to ta płyta, o której mówię, a płyta ukazała się pod tytułem Matthew and Son w marcu 1967 roku. Było to wydawnictwo zawierające taki względnie typowy pop lat 60., właściwie już takich późnych lat 60., ale piosenki wdzięczne, melodyjne, chwytliwe. No i zaraz na dowód kolejny fragment z tego albumu Here Comes My Baby, znany przede wszystkim z wykonania grupy The Tremolos, która to wersja dotarła aż na czwarte miejsce brytyjskiej listy przebojów. W ramach ciekawostki dodam, że ten utwór w wersji oryginalnej, czyli Cata Stevensa, został wykorzystany w filmie Wesa Andersona Rushmore. I teraz właśnie ta wersja oryginalna Here Comes My Baby i Cat Stevens. In the midnight moonlight I'll be walking along a lonely mile, and every time I do I keep seeing this picture of you. Here comes my baby, here she comes now, and then come there's no surprise to me with another guy. Here comes my baby, here she comes now, walking with a love that's all so fine, never could be mine no matter how I try. Pierwsze cięcie jest najgłębsze, czyli The First Cut is the Deepest. Utwór znany najbardziej z wersji Roda Stewarta, który w roku 1976 wydał ten utwór na płycie i na singlu i udało się mu zmieścić ten utwór na samym szczycie brytyjskiej listy przebojów. Nie wszyscy wiedzą, że autorem tej piosenki jest właśnie Cat Stevens, a oryginalna wersja utworu pojawiła się na jego drugim albumie New Masters, wydanym również, podobnie jak Matthew & Son, w roku 1967. Niestety ta płyta nie powtórzyła sukcesu debiutu, bo debiut nie tylko, że dotarł do top 10 w Anglii, jeśli chodzi o płyty długogrające, ale również do drugiego miejsca utwór singlowy Matthew & Son. New Masters było kopią, ale jakby zdecydowanie mniej udaną. Wkrótce potem Cat Stevens zachorował na gruźlicę i nic nie było o nim słychać przez mniej więcej 2 lata i wreszcie w roku 1970 wrócił z trzecim albumem zatytułowanym Mona Bon Jacon. My Lady D'Abbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady D'Abbanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My Lady D'Abbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady D'Abbanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My Lady D'Abbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la. My Lady D'Abbanville, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. This rose will never die, this rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you, but this rose will never die, this rose will never die. Lady D'Abbanville. Kolejny singiel Cata Stevensa, który dotarł do brytyjskiej listy Top Ten. Piosenka dedykowana ówczesnej ukochanej Cata, Patti D'Urbanville, modelce i aktorce związanej między innymi oczywiście artystycznie z Andy Warholem. Natomiast płyta Mona Bon Jacon to już ewidentnie dojrzalsze wydawnictwo od dwóch wcześniejszych. To nadal pop, ale z elementami folku, nawet bluesa i teksty poważniejsze, wręcz momentami mroczne, ale z kolei melodie proste, chwytliwe. No i też dlatego sukces, stąd sukces komercyjny w Stanach Zjednoczonych. Płyty Mona Bon Jacon sprzedało się ponad 500 000 egzemplarzy. To był kwiecień roku 1970. Z tego samego albumu posłuchajmy teraz utworu Kathmandu, w którym gościnnie na flecie sam Peter Gabriel. Dodam jeszcze, że na tej płycie pojawił się po raz pierwszy w stałym składzie zespołu Cata Stevensa Alan Davis, grający głównie na gitarze akustycznej, ale również śpiewający w chórkach. Najważniejsza postać chyba w całej drodze artystycznej Cata Stevensa. Kathmandu. I sit beside the dark, beneath the mire, cold, grey, dusty day, the morning lake drinks up the sky. Kathmandu, I'll soon be seeing you and your strange, bewildering time will hold me down. Start a fire, white, warm, light the dawn, and help me see old Satan's tree. Kathmandu, I'll soon be touching you, and your strange, bewildering time will hold me down. Ładnie Peter Gabriel przygrywał tutaj na flecie, prawda? Cat Stevens, Mona Bon Jacon, a w tym samym 1970 roku ukazała się kolejna, już czwarta płyta długogrająca, Tea for the Tillerman.

sky. Scrapers fill the air. But will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? We're changing day to day. But tell me, where do the children play? If I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, yeah, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, yeah, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, yeah, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, yeah, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Shadow, moon, shadow. Moon Shadow. Kolejny przebój singlowy Cata Stevensa, tym razem już z następnego albumu Teaser and the Fire Cat z roku 1971. Sukces komercyjny i znowu artystyczny oczywiście, bo piękne piosenki, ale płyta dotarła aż do drugiego miejsca i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii. Zwłaszcza sukces w Stanach Zjednoczonych warto tutaj zaznaczyć, no bo artystom brytyjskim, jak pewnie Państwo wiedzą, niełatwo się przebić w Stanach. Często nawet tym naprawdę wartościowym. Teaser and the Fire Cat, utwór Moonshadow za nami, a teraz jeszcze chyba większy przebój Morning Has Broken. I tu na fortepianie sam Rick Wakeman. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once. Never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, never, never, never, I'll never make the same mistake. No, never, never, never. The wind. Jeszcze fragment z płyty Teaser and the Fireguard, króciutki, niespełna dwuminutowy. W roku 1972 Stevens wydał kolejną płytę zatytułowaną Catch Bullet 4, zawierającą również niebrzydkie piosenki, i wszystko byłoby dobrze, gdyby znalazły się jakieś przeboje singlowe na tej płycie. Niestety tak się nie stało, ale mimo to Cat był już wtedy tak popularny, że płyta dotarła do drugiego miejsca w Anglii i do pierwszego, aż do pierwszego na sam szczyt w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie była promowana przez jakieś sensacyjne single. Gardener's daughter stopped me on my way on the day I was to wed. It is you who I wish to share my body with, she said. We'll find a dry place under the sky with a flower for a bed. And for my joy, I will give you a boy with a moon and stars on his head. Her silver hair flowed in the air, laying waves across the sun. Her hands were like the white sands, and her eyes had diamonds on. We left the road and headed up to the top of the Whisper Wood. And we walked till we came to where the holy magnolia stood. There we lay, cool in the shade, singing songs and making love. With the naked earth beneath us and the universe above. My wedding wouldn't wait, I was sad, but I had to go. So while she was asleep, I kissed her cheek for cheerio. The wedding took place and people came from many miles around. There was plenty merriment, cider and wine abound. But out of all that I recall, I remember the girl I met. Cause she had given me something that my heart could not forget. La la la la la la la la la la la la la la la la la. The year had passed and everything was just as it was the year before, or as it was the year before. Until the gift that someone left, a basket by my door. And in there lay the fairest little baby crying to be fed. I got down on my knees and kissed the moon and stars. head. As years went by, the boy grew high and the village looked on in awe. They'd never seen anything like the boy with the moon and star before. And people would ride from far and wide just to seek the word he spread. I'll tell you everything I've learned, and love is all he said. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while, and though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know we never will. She's made the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And the goodbye makes the journey harder still. Dancing on this earth for a short while. Oh, very young, what will you leave us this time? Oh, very young. Kolejny przebój singlowy Cata Stevensa, tym razem z roku 1974. I z albumu, który również osiągnął sukces komercyjny, Buddha and the Chocolate Box. Trzecie miejsce w Anglii, drugie w Stanach Zjednoczonych. Później były jeszcze płyty Numbers, Is It So i Back to Earth. Mniej udane zarówno pod względem komercyjnym, jak i artystycznym. A w roku, około roku 78, Cat Stevens pod wpływem odwiedzin w Marrakeszu przeszedł na islam. No i zamilkł, jeśli chodzi o kwestie artystyczne, na wiele, wiele lat. Dopiero jego nowe nagrania już, oprócz tego, że przeszedł na islam, no to też przyjął islamskie imię i przez, tak jak powiedziałem, przez wiele lat nie nagrywał w ogóle. Wreszcie w roku 95 po raz pierwszy można było go usłyszeć na płycie, ale to nie były piosenki w jego starym stylu, tylko raczej modlitwy. Głównie to było słowo, a nie muzyka. Wtedy nagrywał jako Yusuf Islam i dopiero w roku 2006 wydał płytę już tylko jako Yusuf z piosenkami. To była płyta Another Cup i za chwilę do niej przejdziemy, ale jeszcze najpierw chciałbym, żebyśmy posłuchali utworu z płyty Buddha and the Chocolate Box, bo trochę się rozpędziłem. Su C-79. Sue C-79. To piosenka z płyty Buddha and the Chocolate Box, rok 1974. I to była ostatnia chyba z tych naprawdę ważnych pozycji w dyskografii Cata Stevensa. Oczywiście, tak jak wspominałem, później były jeszcze kolejne albumy, tytuły już przytaczałem, ale żadna z nich ani nie odniosła wielkiego sukcesu komercyjnego, chociaż sprzedawały się, trzeba przyznać, umiarkowanie nieźle. Nie było też na nich wielkich przebojów, no i pod względem artystycznym też nie zapadły jakoś mocno w pamięć. No ale za to te trzy, przynajmniej te trzy albo cztery płyty z pierwszej połowy lat 70., no to już z dzisiejszego punktu słyszenia klasyka. Cat Stevens, Buddha and the Chocolate Box. Na dziś już to prawie wszystko. Zanim przejdziemy do ostatniej piosenki, chciałbym powiedzieć, czego możemy się spodziewać w najbliższych audycjach. Nie wiem jeszcze na pewno, co będzie za tydzień, ale na pewno w najbliższych tygodniach powrócimy jeszcze na jeden tydzień do grupy The Cure, a później chyba przejdziemy do grupy Sonic Youth. Dlaczego? Jakie okoliczności? O tym wkrótce. No i mam jeszcze jeden pomysł, ale to wszystko wyjaśni się za czas jakiś. W roku 1984 ukazała się płyta Footsteps in the Dark Volume 2, czyli krótko mówiąc płyta kompilacyjna, na której zebrano przeboje Cata Stevensa, ale też pojawiła się po raz pierwszy na płycie piosenka If You Want to Sing Out, Sing Out. Piosenka, która wcześniej była dostępna tylko w oprawie dźwiękowej filmu Harold and Maude z roku 1971 w reżyserii Hala Ashbiego. Posłuchajmy. Oficjalnie rok 71, na płycie dopiero 84. Cat Stevens, ja już Państwu mówię dobranoc, Grzegorz Hoffman, spokojnej nocy. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. What you want, the opportunity's on, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo, you see, ah, it's easy, ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to